En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. De landspolitiske konsekvenser af kommunalvalget i tirsdags, ja, de er faktisk usædvanligt store. I hvert fald for Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, men måske også for andre, der tænker på statsministeren og måske også forholdet mellem Venstre og de konservative, for de konservative fik jo et meget smukt valg. Alt det her, det taler vi meget om, mere om her i den første time, hvor vi også slår ned på stort og småt fra en begivenhedsrig uge. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også uddele den fidusbamse i den her uge, hvor der er, der kan komme mange navne i spil. Og vi vil alligevel gerne også have jeres, altså lytternes bud, med i bunken. Og I kan som altid nominere ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Og her er der også rum til kommentarer og spørgsmål. Og så skal jeg også bare lige sige, at til dem, der måske er ved at blive lidt overlæset med kommunalpolitik, så har vi faktisk andet end kommunalpolitik på programmet. For til sidst måske, det flyder lidt, hvordan rækkefølgen bliver her i dag, fordi der er mange mennesker ud og ind, og der er så meget kommunalt. Men altså, får vi besøg af professor Jeppe Rik fra Danmarks Tekniske Universitet, der sammen med to kolleger har begået en kronik om den politisk ellers helt ukrænkelige dyrkelse af cyklismen. Det skal vi tale med ham om på et eller andet tidspunkt i den her uge. Men vi begynder selvfølgelig med kommunalvalget. Ja, og man kan sige, det var jo kommunalvalget overordnet, hvor de blå samlede som blok jo går frem med noget, der minder om 1,5%. Det er sådan set hovedstrømningen. Og så kan man jo, så kan alle jo få øje på de konservatives store valgsejre. Og alle kan få øje på, at Socialdemokratiet bakker med 4%. Og faktisk får det dårligste valg jeg ved ikke hvor længe, i hvert fald siden 1970, og nogen mener, det er 50 år. Mm-hmm. Det var der nogen, der var ude og sige, ja jo, men nu fik de jo meget smukt valg sidste gang. Ja. Og det, som man tager det var et i nyere tid pænt valg. Men jeg tror, at alle kan se, at der er gået et eller andet galt for Socialdemokraterne. Og hvad er så det, Torben? Der er mange ting. Men jeg synes, noget af det, der er vidunderligt ved at kigge på de her ting, det er jo igen, Mette Frederiksen er jo fantastisk til at tale om sin egen indsats som værende helt indestående. Da hun blev statsminister, gik Socialdemokraterne tilbage. Altså, de tabte ikke en mandat, de gik tilbage. Sidste gang Socialdemokraterne gik frem ved et folketingsvalg, det var under hele Thorning Schmidt, som bliver skrevet ud som den store socialdemokratiske fiasko. Og her ser vi så Mette Frederiksen fortælle om, at det her nederlag, det er faktisk næsten som at vinde. Og så kommer hendes lille elev, Sofie Hestorp, som har lavet et katastrofalt resultat i København med 17%. Jeg gik forbi det Københavns Rådhus den anden dag og tænkte, jamen det derinde, det er en grundlovssikret ret, at Socialdemokraternes største parti, nej, det er det ikke mere. Hun har overladt førertrøjen til Enhedslisten, og alligevel så står hun og siger, ja, der er noget, vi skal tænke over. Ja, det tror jeg nok. Men altså, hun alligevel også står og taler som om, at det er en sejr, at hun er blevet overborgmester. Altså, det har aldrig været ringere, og hun har et meget, meget, meget dårligt personligt stemmetal. Hun er blevet valgt i en kommune, der er væsentligt større end nogen andre her i landet, og alligevel har hun meget dårlige personlige stemmetal. Så jeg ville da, hvis jeg var socialdemokrat, og så vil sige, Det her, det er aftenen, hvor Kåre Dybvad-romantikken led sin helt store nederlag. Og hvis man så kigger på alle de store uddannelsesbyer, Aalborg, Odense, Aarhus, og man kunne også tage Roskilde med, der er faktisk også universitet, der går man tilbage med tocifrede stemmetal. København er faktisk ikke det værste. Hvis du tæller i procentpoint, så ser det altså værre ud i nogle af de andre byer. Ja. Det er jo... Altså, Og hvad kan det forklares med? Jeg har jo så hørt så til en af dem, der mener, at folk, der bor i byerne, de er trætte af den der bashing af uddannelsesbyer og akademikere. Det her, man henvender sig til, hvad skal man sige, blå bjarne, folk med... blue collar. Blue collar. Altså sådan nogle, der tilhører det, man i gamle dage kaldte for arbejderklassen. Det er typiske metalmedlem, som vil have udlændingen ud, og man i øvrigt er sådan meget velfærdsorienteret, men ikke specielt venstreorienteret. Altså det er dem, man har fokuseret på, og så også sådan kritisk over for akademikere og sådan og byerne og sådan det, noget. Og den har man jo, der har man jo ført en politik med udflytning af i hvert fald uddannelsespladser. Jo. Og så er udligning også, men det er jo også en politik, som Venstre har deltaget i. Ja, og så det store, altså man skal sige fupnummer med nærhospitaler, som alle ved er noget af bare ord. Og man kan sige, altså Kåre Dybvad, som vi jo er meget, meget glade for, er meget, flink til at komme her i studiet. Ja, vi er glade for, at han altid stiller op og forsvarer sin position. Og var rundt og blev sendt rundt til at forklare, at nu var festen ligesom forbi, fordi alle de gode linjer, han har udstukket, som Mette Frederiksen har ført ud i livet, fordi nu er de på den, og hun skulle ikke ud og forklare noget i går. Så det var Kåre Dybvad, og der må man sige, det var noget nyt at skulle høre Kåre Dybvad sådan træde vandet på noget, der er ret indlysende. Ikke? Men Kåre Dybvad afviser jo faktisk, han siger, det er en meget nærliggende analyse, men han deler den ikke. Altså, nej, men det er selvfølgelig han vil han jo ikke afvise. Sige, ikke? Selvfølgelig vil manden, der for 6 år siden formulerede det her stormløb mod, blandt ikke mindst hovedstaden, som han jo mente havde fået alle ressourcerne, og nu skulle der satses provinsen. I øvrigt en politik, som Dansk Folkeparti og Venstre var helt enige med ham i. De kopierede jo alle hans politik og gennemførte det allerede i efteråret 2015. Og det ser jeg jo også som en af grundene til, at Venstre får et dårligt valg i hovedstaden. Altså, ikke bare i Københavns Kommune, der fastholder de faktisk det meget skidte valgresultat, de fik sidst. Men generelt bakker Venstre jo overalt i hovedstadsområdet nogle steder meget, og andre steder en smule. Men det er generelt billede. Vi kan i hvert fald konstatere, at det er de konservative, der rykker frem. De konservative har ikke haft del i den her udligningspolitik. Nej. De har heller ikke deltaget i stormløbet mod de store byer osv. De går frem overalt, og lige nu ser det ud som om, at de dage, som vi kan huske i 70'erne og 80'erne, hvor de konservative var det store by i det store parti blandt borgerlige i byerne, jamen det billede jo ved det billede er ved at vende tilbage. Ja, det synes jeg sådan set er fortjent. Og så kan man sige, at der er mange, der med rette også siger, hvad er det dog, de konservative har præsteret, som er så helt fantastisk. Der er nogen, der snakker om pabeeffekten og så videre og så videre. Så ved jeg så bare, at det der jeg også lagde mærke til, og det var der jo mange, der gjorde på den her nat, det var jo, at ham her, Knud Erik Langhoff, med 1.500 personlige stemmer i Kolding, som ikke engang var med, altså som har siddet på tilskuerpladserne i byrådssalen i Kolding, går hen og bliver borgmester. Det er godt gået af en mand fra tilhørpladserne, der kommer ind der. Og det må jeg sige, altså jeg vil ikke være for fin til at være, være lidt skadefro, fordi var der noget, der var latterligt ved det her valg, så var det, at medierne, alle dem, der ikke har en nogen som helst idé om, hvad der foregår i Kolding, udskrev det til et præsidentvalg mellem Eva Kjer Hansen og Villy Søvndal. 2 afdankede ministre, som ingen interesserer sig for andre end medierne, fordi medierne interesserer sig for nogen, de kender. De fik jo altså begge 2 nogle ret flotte personer i valget. Jo, men helt ærligt. Altså, Villy Søvndal, han er 69 år, og han ser selvfølgelig yngre ud end nogensinde, fordi han endelig har fået sig taget sammen til at barbere alt håret af. Men helt ærligt, altså, det kan da ikke være noget, hele landet skal være optaget af. Og jeg kan huske, at da jeg så det, så tænkte jeg, Hvis jeg var, hvis jeg skulle stemme i Kolding, så ville jeg for første gang måske overveje at stemme på et socialdemokrat. Det kommer ikke til at ske, men det var, fordi jeg sagde, det var da jo helt latterligt valg, det der. Fuldstændig meningsløst kørt op, fordi selvfølgelig bliver Villy Søvndal, der ikke borgmester i en borgerlig by. Og hvorfor skulle SF pludselig, altså sådan, fordi han engang var smart for så mange år siden, at der er næsten ikke nogen, der kan huske det. Man kan i hvert fald konstatere, at det var sidste gang, der blev han ikke formand for Region Syddanmark. Helt ærligt. Han blev heller ikke borgmester i Kolding. Kan vide om, der er næste gang til Villy Søvndal. Jeg tror, han lukker og slukker. Jeg tror ikke, vi ser ham igen. Jeg tror ikke. Altså, så ved jeg ikke, så skal han stille op som præsident i USA. Ja, det er altså, han er 69, rigtigt. Så skulle han være, være 74 næste gang. Det giver ingen mening. Nej, nu er jeg så tænker på, jamen, jeg må godt have lov at harcele over medierne. Fordi det var fuldstændig... Nej, det er det ikke. Men altså, det var en forbier af dimensioner. Det var ikke engang spændende. Det eneste, der var interessant, det var, da Villy Søvndal kom ud og snakkede om den konstitueringsaftale, han havde med på, den lugtede på ingen måde af hævntogt over for Eva Kjær Hansen. Yes. Det var det reneste hjerte, der talte, fordi Villy Søvndal er ren som Rolf Sørensen. Han har aldrig deltaget i noget grimt, så det var udelukkende af hensyn til Kolding og folkeskolerne i Kolding og sådan noget. Man kan jo sige, altså det der var valgets tale, var jo, at der var borgerlig flertal. Ja, og så fik de borgerlige borgmester. Ja, men altså, og det der jo ligesom er det nye, det der ligesom er plan B, hvis du er de røde, det er, er der flertal for, at vi kan få borgmesterposten. Det er plan 1. Ja. Nå, det er der ikke. Hvad kan vi gøre for at genere Venstre? Eller hvis det er de konservative, skulle vi tilbyde en af dem borgmesterposten, konstituere os med dem, og så får vi da del i rovet med udvalgsposter og førstevis borgmesterposter, og så skaber vi jo samtidig splid mellem de borgerlige. Og så kan vi jo sidde der, og du ved, det er jo det gamle ord om del og hersk, ikke? Altså, det er jo klart, altså, det spil har vi jo set mange steder. Og det er jo også derfor, de konservative, som jo nogle gange er væltet ind i byrådet, jamen de er pludselig blevet borgmestre mange steder. Og man kan sige, at det er jo en politik, som Søren Pape har fuld forståelse for det er jo sådan, han blev borgmester i Viborg i sin tid. Ja, ja. Det var på Socialdemokraternes stemmer. Så, ja, så og hvad kan man sige til det? Man kan beklage det, man kan pive over det, fordi man er borgerlig. Jeg har jo det synspunkt, og det kan godt være, det er gammeldags. Jeg synes jo, de borgerlige skal holde sammen. Men hvis man er konservativ og kan se, at vi er altid de små i det spil, jamen, så får vi sgu da aldrig borgmesterposten. Altså, vi bliver jo nødt til at være frække og byde os til de muligheder, der opstår. Og man kan sige, det var jo også parolen for, at de konservatives hovedkvarter, det er, konstituere, hvor I kan. Vi skal have nogle, koste hvad det vil. Yeah. Vi skal have den ydmygelse fra sidst, hvor vi ikke fik en eneste borgmesterpost vest for Storebælt. Det kan vi ikke have siddende på os. Nej. Og den her gang har man fået 4 i Jylland. I går faldt den sidste på plads i Favreskov. Ja. Og det, jeg tror ikke, der er flere nu. Så var der Dragør, den er vist også på plads for dem. Det har været et forrygende kommunalvalg. Ja, i konstitueringsfasen. Ja, og så vil jeg så sige, altså, fordi jeg har faktisk en familiær relation til en, der ved noget om kommunalpolitik. Og Maria Steno, hun har fortalt mig, hvad det er, de konservative har kunnet i den her valgperiode, hvor man ikke siger, man kan ikke se det i resultater, fordi de har jo ikke haft borgmesterposten, og hvis de ikke har en borgmesterpost, så er det ret svært overhovedet at opnå politiske resultater. Det de kan, som hun siger, som Venstre ikke kan, det er, at de kan networke, og det som ham Knud Erik Langhoff har gjort, det er, han har siddet ved alle kommunalbestyrelser med som tilskuer. Mm. Og så har han drukket kaffe og bajer, alt muligt ude i byen, så han havde lavet alliancen. Og det samme er sket i Rudersdal Kommune, hvor de pludselig, hvem har hørt om Anne-Sophie Ott, og hvad har hun lavet Ott af fantastiske resultater? Ja, hun har faktisk siddet i noget kommunalpolitik tidligere, men hun er ny spidskandidat. Men hun er ny spidskandidat, og hun går ind og løber med borgmester på. Og hvad har hun lavet? Og hun har kørt Venstre ud på sidespor. Hun har networket i hele perioden. Ja. Med alle dem, som gerne vil af med Venstre. Og nu vi er ved Rudersdal, altså det, som jeg har forstået det, så har de jo lukket en masse skoler og sådan noget, ja. Og lavet en masse sammenlægninger, som folk er rasende over. Altså, Ive der, som jo er borgmester indtil nytår, han har jo virkelig, virkelig såret i timen. Og de har ikke fundet ud af, at... Det, altså, så der har virkelig været grund for de konservative faktisk og erobre den der borgmesterpost. Venstre har siddet på det og tænkt, jamen det klarer vi nok, som vi plejer. Og så overset, at man skal måske prøve at inddrage nogle af de andre partier. Og det har de konservative været gode til. De er opskriften, tror jeg, på, ja, på kommunalpolitikken. Og Marie Steno sad jo selv i Rudersdal, statens kommunalbestyrelse, yes, for nogle perioder siden, så vidt jo helt det husker. Det er jo, hun sad fra, hun var 18 til hun var 38. Så fandt hun på noget andet at lave. Ja, og så har hun også aftjent sin værnepligt, ja, så det var fint nok. Men jeg vil da sige, at hun ærgede sig lidt i går, tror jeg. Ja. Men det er meget god forklaring på, hvad det er, de konservative kan. Nu skal vi måske lige fastholde de konservative. De har også fået den her borgmesterpost på Bornholm, ja, også hvor de jo sidder og fordeler fattigdommen. Der er ikke penge til noget som helst. Han kommer ind, han har ikke noget mandat. De konservative kommer ind med tre. Ja, de kommer ind med tre. De var der ikke før? Ja. Det er da meget jeg har hørt en fugl synge om, at manden han havde prøvet på at stille op for Venstre. Ja. Men så blev han faktisk ikke... De stillede ham ikke op, fordi han fik for få stemmer til afstillingsmødet. Og så meldte han sig ud igen. Og så næste gang, de så ham, så var han igen konservativ. Han har vist været konservativ i en periode. Men han havde en lille mellemspil med Venstre. Har jeg ladet mig fortælle? Det var meget klogt, fordi folk er jo trætte af Venstre og Socialdemokratiet. Ja, altså... Det giver ikke nogen billige point at være venstremand eller socialdemokrat. Altså, man kan sige, det der er jo helt... Altså, det der er jo tydeligt, det er jo, at den forrige borgmester har jo sat en masse ting i søen, hvor man har... Thomas Thors? Nej. Winnie Grosbøl, ikke? Ja. Man har investeret i nogle madskoler, man har gjort alt muligt. Hvor man faktisk har forsøgt at man har lukket en masse skoler og samlet tingene, og man har skåret ind til benet overalt. Fordi kommunen jo ikke har så mange penge, så har man jo satset på, at udligningsreformen, den skulle nok komme i Bornholm. Udligningsreformen, og som vi ved, jamen så fik Venstre da i det mindste sørget for, at det ikke blev den helt store udpining af de københavnske kommuner. Og det har vælgerne så øvrigt takket dem for ved at stemme konservativt. Det er sådan en anden snak, men det, sådan er det. Men det vil sige, der kom for få penge til Bornholm, som han havde regnet med. Og nu står man der og skal spare. Og man har nogle bygninger, hvor altså hele kommunen er jo en sammenskrab af fem forskellige kommuner for 20 år siden. Det vil sige, man sidder rundt omkring på Bornholm, mest i Rønne. Og nu vil man altså lave et eller andet, hvor man kan have sådan et samlet rådhus. Og det har man så sat penge af til, at man vil bygge et eller andet rådhus. Og det gør så bare, at du skærer ned på alt muligt andet. Og folk, de synes sjovt nok ikke, at de ting, som de er glade for, at de skal bruges til at finansiere et nyt rådhus. Og der er der selvfølgelig nogle politikere, og det er det er Dansk Folkeparti, det er Enhedslisten og Bornholmerlisten. De tre partier har ligesom hvad kritikerne i konservativt slet ikke var repræsenteret i byrådet. Ja, det er ret. Og de har, og specielt Morten Riis fra Enhedslisten, har ført en ret god kampagne, hvor man siger, kan det virkelig passe, at vi skal bruge penge på sådan noget, fordi alle de her bornholmere, de skal jo så, spænde livremmen ind, og der skal skæres ned, for at nogen kan sidde på et rådhus. Og man kan sige, havde de nu ventet et år, og bare ladet tingene køre, så havde man jo ikke kunne bruge det mod Socialdemokraterne og Venstrefolken, som jo mener, de er ansvarlige. Men det valgte man at overhøre, og det er sådan lidt... Det er nok ikke et valgår, man skal gå ud med de dårlige nyheder til vælgerne. Og der har Morten Riis, som er sådan en ret fair politiker og god kommunikator, der har han simpelthen kunne levere på. Det er den forklaring på, at de har fået 7 mandater. Det er jo Socialdemokrater, der i raseri har stemt på Enhedslisten. Jeg vil sige, der er også en vælger, skulle skrive, en lytter her, der skriver. Det er Jini Eva Christoffersen, der skriver, mange vælgere rejste sig fra sofaen for at stemme klimagrønt. De konservative havde en grønnere profil end både Venstre og Socialdemokratiet. Og det må jeg også sige, nu har jeg været ude og moderere et par vælgermøder, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, de konservative formåede på en eller anden måde at kaste sig ud i den der grønne populisme klimapolitisk på en måde, der var langt, langt mere troværdig, hvor både Venstre og Socialdemokratiet, de var bare sådan nogen, der sagde, jamen det er vi også. Og det var, jeg tror jeg egentlig ikke, at der er den store forskel på dem. Slet ikke på nogen partier, når det kommer til det grønne. Alle er grønne. Men nu er spørgsmålet om, hvor grønt man kan bilde nogen ind. Bare ikke i København, hvor det handlede om at bevare parkeringspladserne. Det tror jeg ligesom er en af grundene til Nesager, som nu bliver borgmester af det, og at de har fået så godt valg. Men jeg vil så sige, at der er selvfølgelig, som vi nu har hørt meget om her ved det meget dramatiske kommunalvalg, at der er meget store lokale forskel. Ja, altså, og det er der selvfølgelig. Kan man give et eksempel? Altså, Tommy Kent og ham og jeg har aldrig mistænkt for at være borgerlig. Jeg tror, han har stemt på de konservative. Det er jo rent gæt, fordi han... For at få sin parkeringsplads. Fordi jamen, han vil stemme på partiet, der vil sikre ham sin parkeringsplads i indre by. Altså, de kan ikke få lov at parkere. Altså, hvilket parti går ind for det? Nej. Det er jo i hvert fald ikke Socialdemokraterne, spidskandidat, som gik ind for at nedlægge endnu flere på parkeringsplads. Men, det er bare et eksempel. Men, jeg tror, han har stemt konservative. Sofie Hestorp, hun går en meget, meget, meget svær periode igennem som overborgmester, fordi det er virkelig dårlige idéer, hun har haft, og det har altså også skaffet hende et historisk dårligt valg for Socialdemokrat. Det kan vi ikke understrege. Men tror du, for lige at runde den der af med Kaare Dybvad og den politik, han har stået for, og så, om det har spillet en rolle? I hvert fald, det synes jeg, man kan sige, at Socialdemokratiet er blevet fravalgt i de store byer, og også mange steder i hovedstaden faktisk. Mm. At det får dem til at ryste på hånden og ændre politik frem til næste folketingsvalg? Det bliver de nok nødt til, fordi at Socialdemokraterne, det er jo et parti, der henvender sig til en vælgergruppe, som også er uddød. Der er jo ingen unge mennesker, der kan se sig selv i øjnene og stemme på Socialdemokraterne. Det er også det der med den der meget nationalistiske dagsorden og så videre. Og man kan sige, muligheden er der måske nu, hvor Dansk Folkeparti er døende. Jeg kan sige, altså jeg synes, nu vil jeg gerne citere en mand, som vi faktisk også har benyttet os af, en fremtidsforsker, der hedder Uffe Paludan. Han gik til tasterne, og jeg synes faktisk, jeg læser det op, det er jo nemmere, end jeg sidder og refererer den. Jeg synes faktisk, det er meget interessant noget af det, han har skrevet. Og så siger han, nu skriver han, hvad nu hvis vi siger, at Socialdemokratiet efter Mette Frederiksen som statsminister har profileret partiet værdipolitisk som et parti, der holder fast i det gamle industrisamfunds værdier, snarere end i dit postindustrielle, og endda er hoppet på forandringsangste strømninger, som vi kender fra DF. Vil det så ikke være rimeligt at undlade at regne Socialdemokratiet med til rød-grøn blok? Vil det ikke være rimeligt at regne partiet med til gul blok? Og det tror jeg, han har ret i. Man kan derfor stille spørgsmål sammen, der overhovedet giver mening at tale om rød-grøn blok. Skulle man ikke snart simpelthen tale om en grøn blok? Enhedslisten for grønne stemmer, ikke røde. Enhedslistens vælgere kører snart rundt på Christianiacykel og planter stokroser i gaderne foran deres trappeomgang, end de fører ægte klassekamp og seriøst ønsker revolutionen. Det er længe siden SF's hovedbastion var bryggeriarbejderne i København, og SF kæmpede mod kommunisterne på B&W. Lad os prøve at se de tre nye blokke, grøn, blå og gul. Gør man det, får man nogle interessante resultater. Grøn blok går fra 46,1% til 50,5% og får absolut flertal i borgerrepræsentationen. Blå blok uden de gule går frem fra 17,4% til 23,6%. Gul blok er gået tilbage fra 33,6% ved forrige valg, hvor det endnu ikke gav mening at kalde Socialdemokratiet gult til 21,3. Det er jo faktisk en ret interessant måde at se tingene på. Så kan man også se på det. Og det er jeg jo glad for, at gul blok går tilbage. Det er nationalistisk. Det er den position, som Mette Frederiksen har overtaget fra Dansk Folkeparti. Som jo, altså, og det var smart, dengang man skulle tage stemmerne væk fra Dansk Folkeparti og få et flertal på den anden side. Henrik Sørensen har skrevet her, han siger, at Socialdemokratiets nedgang til valget laver end forventet, når man tager i betragtning af, at alt op til valget handlede om slettede sms og minkskandale, de stadig ubestridt største parti, 29% af alle stemmerne, og flere borgmesterposter i hele landet, kun mistet 5. Ja, det er jo et perspektiv, men 4% point, det er jo altså mange stemmer. Og jeg er med på, at niveauet er højt fra sidst, men kan man forklare det som andet end valgnederlag? Jeg synes, statsministeren synes jo også køber den præmis, at der er tale med valgnederlag. Jeg synes, der er også Arne Bolt og borgmesteren i Jørgen, som ikke blev genvalgt, og H.C. Østerby i Holstebro, som blev genvalgt. Vi er jo enige i, at det har noget med det at gøre. Altså, jeg er jo ikke så naiv, så jeg tror, at det er vores mand fra Kolding, der var konservativ, at han er blevet borgmester, fordi han gør det fantastisk lokalt. Det er måske en ene forklaring til, at han er blevet borgmester, fordi han har lavet alliancer. Men grunden til, at han nu det hele taget kommet ind, jamen, det er jo fordi Søren Pape, det er jo Søren Papes position på landsplan. Det har der selvfølgelig det, der spiller ind. Jeg må sige, at landspolitik har spillet en meget stor faktor. Det er det, der kan forklare de konservatives fremgang, og det er også det, der forklarer Socialdemokratiets tilbagegang i meget, meget, meget stort omfang. Men er du ikke enig i, også med Uffe Paludan, at der er noget at tænke på for Socialdemokraterne? Her med at sige, at det faktisk er, at det, at de har gjort Socialdemokraterne fra et rødgrønt parti til noget, som folk opdagede var gult, og det er gult. Og et af, man kan sige, et af de væsentlige et meget klart tegn på, at Socialdemokratiet centralt har forstået, at Mink-skandalen og sms'er spiller meget ind på kommunalvalget. Det er jo hele deres håndtering af den her seneste udgave af sms-gate, hvor man jo har forsøgt fra politiets side, det er jo en opgave, man har fået. Det er ikke fordi, politiet er inde og efterforsker noget som helst, men på Justitsministeriet har man jo skulle prøve på at finde ud af, hvad der var de der slettede sms'er fra Statsministeriet. Og i fredags kunne man jo så meddele, at nu var arbejdet afsluttet. Vidunderlig timing. Men vi behøver ikke lige kigge på det. Men man fik bare at vide, at det var afsluttet. Ja. Hvorfor kunne man Mink-kommission, som i dag, mens vi taler, afhører statsministeriet, departementschef, Barbara Beatrice Bertelsen, det var det, jeg ville sige. Hvorfor kunne man ikke komme med de oplysninger i fredag? Har du bud? Ja, jeg synes, det vil være enormt ærgerligt at lige op til at tage fokus væk fra det store lokalpolitiske indhold med valgkampen og sige, at det kan vi ikke få noget at vide om. I kan selv gætte, hvad der er stået i de sms'er. Jamen, i dag har vi jo så fået at vide, at de kunne desværre ikke kendskab. Nej. Hvorfor kunne vi ikke få det at vide i fredags? Fordi så ville der jo være gået spekulation i det på et uheldigt tidspunkt. Nu er der gået spekulation i det på et rigtig godt tidspunkt. Tror du ikke bare, det er sådan en sædvanlige træhed, byråkrati, og der skal flyttes nogle papirer og sådan noget? Jeg vil sige, at Nick Hækkerup, som vi har haft det rigtig, rigtig morsomt med i det her program, han bliver mere og mere, mere utroværdig, og han prøver at lægge sådan en blid stil, og det må man ligesom bare sige, det lykkes sgu ikke helt. Det vil jeg ikke sige. Men vi er langt fra færdige med alt det og her. Og vi fortsætter i næste time med det her. Der skal vi nemlig også snakke om kvinder, fordi det er jo kvindevalg, der har. Men det er mærkeligt, undrer mig, at man ikke talte meget mere om, hvordan kvinderne klarede sig ved det her. Men det gør vi i næste time. Ja, fordi jeg lavede mærke til, at vi har fået en ny borgmester i Tønde. I Tondon. Hvor der jo ellers var ballade mellem de her to fra Venstre-fraktioner. Ja. Og de blev snydt begge to, fordi det var en herre fra Slesvigs Parti, det tyske mindretalsparti, regionalparti kunne man kalde det, som faktisk... Ja, Jørgen Hop Petersen. Pop. Pop, ja, ikke Hop, ikke men Hop. Nej, Jørgen Pop. Pop Pedersen. Men nu har vi Carsten Leth Schmidt med, som er formand for Slesvigs Parti i Nordslesvig. Og det kan man jo roligt tillade sig at sige, fordi Slesvigs Parti har jo i sagens natur ikke afdelinger uden for Nordslesvig. Men tillykke med resultatet, Carsten Leth Schmidt. Mange tak. Og udover, at I altså har fået en borgmesterpost, som selvfølgelig har noget med meget lokale forhold at gøre, så tænker jeg på, at det er jo ret vildt, at I har fået sådan en. Hvad kan hele partiet, Slesvigs Parti, bruge den her valgtriumf til? Fordi I gik jo ikke markant frem i de andre store kommuner, altså i Haderslev, Åbenrå og Sønderborg. Nej, og de der lokale forhold der i Tønder, har splittet Venstre af og har gjort, at de har fået Tønderlisten og Venstre i som lidt forkølede folk, der ikke kunne finde ud af at arbejde sammen. Det har selvfølgelig gjort, at Jørgen Pop, der nu i flere valgperioder har været en af dem, der har været sådan lidt den rolige kraft, der har sørget for, at man kunne snakke sammen alligevel. Jamen, nu er han jo simpelthen rykket helt ind i det centrale billede og blevet borgmester. Det er jo noget, som er unikt, men det har sådan set lige så meget at gøre med, at at Venstre har haft en udfordring, end at SP, de kan et eller andet helt særligt. Men altså, nu gik Slises parti, så vidt jeg husker, også frem nede i Tønder, og I har 4 mandater. Jeg skal også lige sige tillykke til dig med genvalget op i Haderslev, hvor du sidder i kommunalbestyrelsen. Er der sådan en særlig altså, det er jo den første borgmester, Slises parti stiller med siden 46, kan jeg forstå. Er der sådan en særlig måde at være borgmester på, når man er fra Slesvigs parti og det tyske mindretal? Kan du svare på det? Jamen altså, når man er borgmester fra Slesvigs parti, så gør man det med en fingerspidsfornemmelse, der er i stand til at prøve på at samle fløjene. Fordi det er jo sidste ende, et mindretal altid skal, de er anvist på flertallet, at de kan holde en ud. Og hvis man vil have indflydelse, jamen, så bliver man jo nødt til at gøre sig lidt til. Og så kan man sige, at Slesvigs parti så er i stand til at være dem, der ligesom sådan får olie på vandene, og at kamphanerne så alligevel kan finde ud af at lave nogle beslutninger. Jamen, det får vi se, om Jørgen lykkes med det, men der er i hvert fald lagt i kakkeloven til det. Carsten Letschmidt, nu er det jo ikke Luther lavkage for Slesvigs parti her, fordi sidste kommunalvalg, der havde I jo Stefan Kleinschmidt, og som Siegfried Matlock siger, alle kvinderne stemmer på ham, fordi han ligner Brad Pitt. Så han kom ind med et højt antal mandater i Sønderborg. Den her gang, der tabte han 2, og så til, og jeg skal sige, kloge folk i Sønderjylland har sagt, at det han ikke er lykkedes med, det er nedtone, at han i virkeligheden er radikal, og det er ikke noget, der sælger billetter på de områder. Er han en, altså de andre kandidater ned, er det sådan nogle skabsradikale? Du var jo selv med i en såkaldt Jamaica-alliance i Haderslev med de radikale, ikke? Ja, men vi holder os ikke tilbage med at være med der, hvor der er indflydelse. Det må vi sige, og man kan så sige, i Sønderborg er vi jo et step videre end det, der sker i Tønder nu. Der havde vi jo i sidste valgperiode, hvor Stefan han kom ind, og vi havde 5 medlemmer i byrådet i Sønderborg. Der havde vi den situation, at Venstre de så os og så lidt for pjusket ud med deres spidskandidat, mens vi nu har fået en Ellen Trane Nørby tilbage fra Folketinget, og som har kørt en stor valgkamp nede i Sønderborg. Og så må man bare sige, så går det også op og bakke for Slesvigs parti på et eller andet tidspunkt, uanset om man så er Brad Pitt eller ej. En ting, som måske vil undre dem i København, som ikke følger sønderjysk politik så tæt. Hvis man så får en borgmester fra mindretallet, vil det så sige, at nu skal man så regne med, at gadeskilten nede i Tønder, de pludselig bliver på tysk ved siden af dansk, eller skal der mere tysk i folkeskolen, eller hvordan vil man sige noget mere konkret indflydelse, tror du? Altså, du kan sige, at en af de ting, der i hvert fald ikke kommer til at mangle, det er jo den helt klare erkendelse af, at når man er tønder, så har man landegrænser. Og det land, der er over på den anden side, det er Tyskland. Og det der med, at man i hverdagen bliver nødt til at have et samarbejde, og at der er nogle ting, der kan gøres bedre, jamen det ved Jørgen om nogen. Og nu håber jeg da på, at han kan få trukket af på det. Men du svarer ikke rigtigt på spørgsmålet. Altså, er sådan noget mere tysk i folkeskolen og tysk og gadeskilt, er det noget, I har på partiprogrammet overhovedet? Jeg spørger i ren uvidenhed. Ja. Altså, tysk i folkeskolen, den har vi på. I Tønder er det jo faktisk kommet et stykke, hvor de starter også i folkeskolen tysk fra 0. klasse. Og der må man sige, det mangler jeg jo for eksempel i mit byrådsmedlemskab i Haderslev at få styr på. Så der er noget, jeg skal levere, der Tønder allerede sådan forholdsvis godt med. Men gadeskiltene, det er der jo altså i form af byskiltene, de tosprogede byskiltene. Der er der jo en forståelse mellem borgmesterne i den indeværende periode, at enten så gør vi det alle sammen, eller så er der ingen. Der er H.P. Geil jo kommet i lidt modvind på et tidspunkt, og der må vi så sige, at jeg tror næppe, at Jørgen han bliver den første, der kaster sig ud i et løb der, med mindre han har en klar fornemmelse af, at alle er med. Okay. Nu så jeg så, at Jørgen Petersens, en af de ting, som han har skrevet som er politisk ambition, det er en fælles fødevareoffensiv med dansk og tysk. Har en borgmester i Tønderen indflydelse på det? Og hvad går det ud på? Er det mere bokvurst på den nordlige side, eller hvad? Jamen altså, I Slesvig-Holsten har man en meget veludpræget et tilgang til det lokale finere madlavning i form af et koncept, der hedder Feinheimisch. Og det der med, at man laver fin mad, der er hjemmehørende i regionen, det koncept, det kunne vi jo vældig godt tænke os at have kørende hen over grænsen også. Og i det sønderjyske er vi jo trods alt den region i Danmark, der er allermest økologisk. Og det der med at kunne kombinere en fortælling omkring økologisk landbrug og omkring noget, der er regionalt og omkring noget, der er finere madlavning. Ja, altså der går kærligheden lige ned i maven. Okay. Carsten Leth Schmidt, jeg spørger lidt på de sådan, nysgerrige, hvad skal man sige, lytter os, og sikkert også vælger os, men du kan ikke alle, der kan stemme i Sønderjylland, vegne. Når I sådan har møder i Slesvigs parti, taler I så dansk eller tysk eller sønderjysk, eller hvad eller det sådan, går det på kryds og tværs, eller det er lidt, man, lidt sådan med fingerspitsgefühl, eller hvordan? Altså, hvis man møder Jørgen Papp, så er man ikke i tvivl om, at det foregår sønderjysk. Og så har vi jo ellers dagsordenen, og papirerne, de er skrevet på tysk. Og så manøvrerer man lige så fint ind imellem der, uden at vi opdager, hvor op og ned og hulter de bulter, det nogle gange kommer til at lyde. Så det kan godt være noget værre noget, men vi forstår alle sammen, hvad der er ment med det i sidste ende alligevel. Okay. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge, har du en fornemmelse af, om de vælger, I har, om de alle sammen er tysksindede, eller hvor stor en andel af tysksindede, og hvor andre er bare sådan nogen, der siger, jamen, vi kan egentlig godt lide, at der er et regionalt parti, som måske ikke rigtig, som er fokuseret på det regionale og det lokale, frem for at det, sådan, det nationale spiller en rolle. Har du nogen sådan idé om det? Du kan sige, at måske i Sønderborg et lille fingerpeg hen imod, at når det er, at man har en kandidat, som kan noget, som andre kandidater ikke kan, hvor Stefan Kleinschmidt, han var et godt valg for dem, der ikke lige var socialdemokrater i sidste byrådsperiode, så vælger man Stefan Kleinschmidt. Og når der så er en Ellen Trane Nørby på menuen den her gang, ikke, jamen, så er knap halvdelen af stemmerne væk igen. Så det er jo helt klart, at det er nogen, der ser politikken, og ikke nogle nationale ting. Det kan hurtigt gå hen og udgøre halvdelen af den vælgerskare, vi har. Okay. Men så, Carsten Leth Schmidt, så kan man sige, det er samt det, der sker med Slesvigs Parti. Det er lidt ligesom det, der også sker syd for grænsen. Der er der en masse tyskere, der lige pludselig begynder at stemme på Slesvigs Parti, og så er der en dansker, der kommer til at sidde i rigsdagen i Berlin. Ikke? Og nu begynder danskerne jo. Så simpelthen, og så vil sige, det modsætningsforhold, der har været i den der region, det er, at det tyske og det danske på begge sider, at der er ikke nogen modsætning med det overhovedet mere. Det er nærmere, altså det der, som er en del af det, man har snakket om, som er en fælles slesvigsk identitet. Ja. Er det, ja, er det sandt? Det, jamen altså, det kan man godt sige, at der er nogen, der erklærer sig for at være slesviger i den allerfornemmeste historiske forstand. Det er der helt bestemt, selvom hvis man snakker med mindretallen, så de journalister, der kommer ved vandvare til at sige det dansk-tyske mindretal, der må man så sige, der, de bliver alligevel belært og mandukteret om de historiske sammenhænge, når det kommer det stykke. Men det, at vi kan sammen hernede, og at det, at man har mindretal på begge sider af grænsen, der er en form for kontaktlim over til den anden side, Det er bestemt en god ting. Endnu en gang ja. til lykke med borgmesterposten og DFV og valgene dernede til jer i Slesvigs Parti. Og bare lige for at berolige lytterne, så vil jeg så sige, at de fleste af dem, der snakker om fælles slesvigsk identitet, de er stærkt venstreorienterede. blandt andet Katrine Hoop fra det danske mindretal i Flensborg, hun stillede op til forbundsdagsvalg for Die Linke. Så der er jo i hvert fald ren røv og trut i. Og så for at genoprette balance, så er der en lytter her, der hedder Martin Jefsen. Jørgen Pop Petersen er slet ikke radikal. Han er en højskole venstremand plus tysk. Så fik vi det på plads. Sådan. Yes. Tak fordi du var med. Jeg kan se, at SSV nede i Sydslesvig, vi også har sendt jer en hilsen i anledning af, at Bob Pedersen er blevet borgmester. Tillykke med det. Men tak, fordi vi har så mange folk i en region her i Danmark. Tak. Og nu med en kliché skal vi til noget helt, helt andet. Ja, flere partier, især på venstrefløjen, har længe krævet, at staten bruger penge på cykelinvesteringer, cykelveje osv., cykelbroer. Men Vejdirektoratets egen analyse af cykelpuljer fra 2009 til 2014 viser beskedne effekter for cykelsikkerheden eller udbredelsen af cykling, til trods for, at man i perioden gav 717 millioner kroner i statsligt tilskud. Overordnet, så kan det dog ikke påvises, at det blev mere udbredt eller sikkert at cykle. Det budskab, ja, det kunne man læse, fordi det stod, der var et indlæg i et debatindlæg i Berlingske i mandags, forfattet af to professorer og en lektor fra noget, der hedder DTU Management. Og DTU, det var Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Det er det nok stadig. Og en af dem, det er dig, professor Jeppe Rik. Velkommen til programmet. Tak for det. Sådan noget med at kritisere cyklismen, det er jo sådan en hellig brød. Det gør man ikke. Vi skal være mere klimaorienteret og frisk luft, og det er sundt at cykle frem for bilismen og sådan noget. Så hvad kommer I jo her og ødelægger den gode stemning? Nej, det gør vi ikke. Vi kritiserer bestemt ikke cyklisme eller cykelinfrastrukturinvesteringer. Det vi siger, det er, at hvis man gerne vil den vej, hvis man vil være seriøs om det, så skal man bruge de penge, man bruger på det fornuftigt. Og det gør man ikke i øjeblikket. Hvad er pengene gået til? Nå, man kan sige, penge, måske skal jeg lige sige til baggrund, at den måde, det jo fungerer på i dag, det er, at de fleste investeringer i cykelinfrastruktur, det ligger i kommunerne sådan set. Og det er jo fint. Der kan man sige, der vælger kommunerne, hvad de vil investere i, og bruger deres eget budget på det. Og det kan staten jo sådan set være ligeglad med. Men der er også et statsligt, en statslig funding af cykelinfrastruktur. Der har været nogle cykelpuljer, hvor man udmønter penge til statslige penge til cykelinfrastruktur, og der kan kommunerne så byde ind, og typisk er det sådan medfinansiering. Og det er jo stået på i mange år, og man kan sige, at grunden til, at vi så råber lidt vagt i geværet nu, det er jo fordi, at man i den her seneste 2035-plan, som jo kom ud her senest, har man jo sagt, at man vil investere 3 milliarder kroner i cykelinfrastruktur frem til 2035. Og det er godt nok mange penge. Og det er også det, vi tænker. Så går man fra småpenge til store penge. Og derfor er der jo grund til at i hvert fald at tænke sig lidt godt om, når man så kigger lidt frem i hvert fald. Der har man jo så på fornemmelsen, at I kan pege på nogle ting, hvor man siger, her har man virkelig ikke tænkt sig godt om. Det er rigtigt. Lad os høre. Nå, ja, men der er i virkeligheden der er mange projekter, og jeg vil ikke måske så meget gå ind i det enkelt, men jeg vil sige... Det vil ellers være rart, for ja. Så ved vi meget nemmere, hvad det er, vi snakker om. Jo, men hvis jeg lige først må sige, at den måde, man typisk investerer i, når man investerer i infrastruktur i dag, så kan man tage Vejdirektoratet, man kan tage Banestyrelsen, man kan tage Trafikstyrelsen, så bruger man jo ret avancerede modeller til at fortælle, okay, hvor skal jeg investere henne, hvad er trafikprognosen, og man har helt foreskrevne regler fra Finansministeriet om, hvad skal diskonteringsrenten være, og tidsværdien, og bla bla. Og det vil sige, man får nogle rigtig gode prioriteringer i de her typer infrastruktur. Det var det, man kunne se i den her plan senest, at man virkelig investerer der, hvor det samfundsøkonomiske afkast er højst. Og det er rigtig fornuftigt, og det er også det, vi siger. Og det er jo noget, man er begyndt på, efter man havde de jyske motorveje, som støjede, så sagde man, det kan ikke gå det her, så nu laver vi en model, og vi laver en mere systematisk tilgang. Så det, du siger, det er, at de meget store investeringer i cykelinfrastruktur, det bliver lavet på sådan noget mavefornemmelsesanalyse. Ja, det er i hvert fald helt anderledes end den måde, man gør det på inden for vej og bane, hvor man har modeller, og hvor man har indsigt, og hvor man har en samfundsøkonomisk analyse. Det gør man slet ikke i cykelinfrastruktur. Og det er det, vi siger. Det er jo lidt mærkeligt, fordi punkt et, så er det faktisk sådan, at de fleste benefits, der kommer ud af cykelinfrastruktur, det er sådan set ikke kommunerne, det tilgår, det er faktisk staten, fordi de kommer via sundhedsgevinster. Og det er vores sygehus, så det er virkelig vores allesammens penge. Så derfor er det rigtig fornuftigt, at staten investerer, men det er også rigtig fornuftigt, at man ligesom følger de her investeringer til dørs. Men og hvad er det for noget? Er det, som jeg siger, er det cykelstier, cykelbroer, eller kan man udvide det mere? Det er jo virkelig mange ting. Altså i år er der jo udmøntet 170 millioner kroner, hvis jeg husker rigtigt, til forskellige projekter. Jeg tror, der har været 15-16 projekter rundt omkring, og det er meget spredt ud i landet. Små cykelstier og store cykelstier. så det kan man ikke sige, men man kan sige, at hvis man går tilbage og kigger på, der er jo nogle grælde eksempler, hvor man kan sige, at man har lavet en cykelsti, hvor man brugte 5,6 millioner for eksempel, og så er der kommet tre flere cyklister om en dag. Hvor er det for eksempel? Jamen det er nede i Sønderjylland, ved Egved. Det er et eksempel, som har været fremme, som jeg også har kommenteret på tidligere. Men det her handler vel også om, at sådan noget med at lave en omfartsvej eller motorvej og sådan noget, det er tit sådan en milliardprojekt, eller i hvert fald projekter i 3-siffret millionklassen som minimum. Det her, det er sådan en million her. Det tælles i millioner. Det er ikke de store cifre. Og skal man lave en undersøgelse, så kan det hurtigt løbe op i et beløb, der svarer til det. Så det gør man ikke. Er det sådan, det er ikke noget, man er rigtig interesseret sig. Det flyver under radaren, det her. Jamen, det er nok lidt det, tror jeg. Og det er også derfor, vi er ude at sige, jamen, så må man jo udvikle de her modeller og metoder og finde nogle netværk og zoner osv., som man har behov for, så man kan få en eller anden transparens i, hvordan man investerer. For ellers ender man med, at de her 3 milliarder, de ikke kommer alle til gavn og bliver lidt spildte public funds, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo derfor, du også nævner de jyske motorveje, som jo blev anlagt på grund af det, man kalder den jyske trafikmafia. Altså, hvor man siger, at der var ikke nogen saglig begrundelse. Enhver, der har prøvet at køre på en motorvej i for eksempel altså i nærheden af Hirtshals eller sådan noget, ved udmærket godt, hvad vi snakker. Er det det, du tror, at der sker der, at der simpelthen er politikere, som fordi cykler, altså hvis jeg laver noget cykelinfrastruktur, så er jeg grøn og god. Altså er det næsten ligegyldigt, hvad det er for noget? At det bliver realitet? Jeg tror, at lige præcis det, du siger med mafiaen fra Jylland der, med Karikaster og de andre, det var jo lige præcis det, der gjorde, at man siger, at det her, det må stoppe. Og nu laver vi en trafikmodel, en landstrafikmodel, som kan regne på de her ting. Og så der er jo kommet noget godt ud af det på den måde, kan man sige. Og det vi lidt siger, det er, at den samme erkendelse skal man lidt komme til inden for cykling, nu når vi begynder at investere så mange penge fremadrettet. Hvad er den politiske reaktion på det her? Fordi nu er det selvfølgelig, altså det er ikke 3 år siden, I har skrevet det her, det er relativt nyt, men I har jo fået nogle reaktioner på, er der en forståelse for, at det måske er den vej, man skal til at kigge politisk? Vi har lige haft et kommunalvalg, hvor vi ikke har haft nogen inde på, hvor mange grønne cyklister der er alle steder. Nej, vi har ikke umiddelbart fået nogen kommentar på det, men vi har da, så vidt jeg har forstået, blevet inviteret til kaffe i Vejdirektoratet, så der må vi se, hvad der kommer ud af det. Det er jo dem, der sidder og laver den første prioriteringsliste, kan man sige, ikke, som de så sender til Folketinget. Men det her budskab, vi kom med her, det er vel også sådan noget, der får de røde lamper til at lyse, når næste gang der er et budget for i en eller anden kommune, og det er jo ofte grønne partier eller venstreorienterede partier, som har ønsker om, at vi skal lige have lavet en cykelsti eller en cykelbro. I København for eksempel, der har man jo lige fået to enhedslisteborgmester. Det er Enhedslisten, der har bygget teknikborgmesterposten. Og så derfra er der jo formentlig forventning om, at hele byen skal tabliseres med cykelinvesteringer i, jeg ved ikke hvor mange penge. Så her vil det her redskab jo være ret godt at have, før at Sofie Hæstorp nikker til de budgetforlig i næste mange år. Lige præcis, og det vi også lidt siger, det er, at hvis man har sådan de lange briller på og kigger frem til 2035, så vil det jo måske være rart, at man investerer lidt i noget viden og nogle modeller, så man ligesom er klædt på til, hvordan man skal udvikle den her infrastruktur, fordi det er utrolig vigtigt, hvad man investerer i hvornår. Og det ligner en statslig opgave, og det var måske også et hip til Christiansborg-politikerne om at være opmærksom på det her, og så formentlig få udviklet sådan et værktøj. Og der tror jeg, at DTU Management, de vil jo kunne godt byde på sådan en opgave. Ja, nu sidder du og griner. Ja, det du sidder her for, det er faktisk for at få nogle penge. Så vi siger det for dig højt nu, ikke? Altså, det er jo rigtigt, at vi er jo... Hvad skal det koste? Vi laver blandt andet sådan nogle modeller, men man kan sige, i min ansættelseskontrakt, og i øvrigt alle andre forskeres ansættelseskontrakt, der er jo en forpligtelse til, at man offentligt, kommenterer på ting, der kan... giver kritik af hvad politikerne gør osv., og så det er egentlig min forbandede pligt at sige, at vi bruger nogle penge. Jamen, lidt forkert. Det er vi helt enige, og det er vi også glade for, og det er også derfor, vi har synes, det var så interessant, at vi vil invitere dig. Men det er jo en opgave, I kunne have lavet. Det er det selvfølgelig, men igen, det er jo også... Jamen, der er snart finanslovsforhandlinger. Ja, men det, i al beskedenhed, så er det egentlig ikke så meget de briller, jeg er på. Det kunne også være konsulenter, der kunne lave meget af det i virkeligheden. Det er et lille bitte beløb. Det er en meget lille brøkdel af det store budget, og det vil gøre, at man måske sådan i samfundsøkonomiske termer kunne få 3 milliarder til at blive til 6 milliarder, i stedet for at blive til 1,5. Det er det, vi snakker om. Jo. Vi bifalder i hvert fald, at du og dine kolleger har sat fokus på det her, og det vil naturligvis følge til dørs. Ja. Næste gang, vi har en trafikminister her i programmet. Og det er lige før, der er måske. Jeg vil godt nominere dig til en fidusbamse og dine kolleger for at tage det op og sige, det kan ikke være rigtigt, at vi overhovedet ikke kan forholde os savligt til cykelromantikken. Og måske et ordentligt lot bag i til de borgerlige politikere, som måske ikke altid klapper i hænderne over, at man skal have cykelinvesteringer. Prøv lige at være lidt ops på, hvad de her penge egentlig bliver brugt til, og om der egentlig er noget for borgeren, og for sundheden og alt muligt andet. Er der i det hele taget nogen, der vil cykle på de der veje og broer, som man kommer til at bygge i de kommende år? Den baggrund, tak skal du have, Jeppe Rik. Professor i kritisk cykelvurdering fra DTU Management og mange andre ting. Tak for, at du kom. Tak. Ja, det var jo så en nominering af DTU Management. Ja, for det er jo konstruktivt sådan noget ja, det her. Ja, det synes jeg, og det må jeg sige. Altså, jeg mener simpelthen, det var faktisk noget fra Jakob Nessager, der jo nu er blevet borgmester i København. I børne og ungdom. Ja, men han har er konservativ. Men han har jo i mange år ligesom været opmærksom på de der ting med flere parkeringspladser. Det kunne være, at de mange konservative medlemmer af borgermissionen, jeg tror, de har fået 8. Og det er der jo faktisk også, at de kunne interessere sig for det her, når nu Enhedslisten vil stille en milliard forslag om flere cykelveje i København. Jeg vil bare sige en ting. Vores chef, Tom Jensen, han har jo stillet sig op på en ølkasse ude i Fælledparken og råbt, om der ikke snart var flere borgerlige i København, om der var nogen tilbage. Jeg kan blive set den meget, meget mundre film. Man kan sige, valgets tale var jo, som blandt andet Altinget, Jakob Nielsens chefredaktør, har gjort opmærksom på. Altinget har jo faktisk en dag en lille opsummering af valget i København. Og et af valgets tale er jo ikke kun, at Enhedslisten gik frem på bekostning af Socialdemokratiet. Det var faktisk også, at de borgerlige for første gang i et par år nu, gik frem. Altså, de borgerlige samlet gik frem, således at der nu er 2 borgerlige borgmestre, Jakob Nessager, og så blev der også plads igen til Cecilie Lønning-Skovgaard, selvom Venstre gik tilbage. Det handler blandt andet om, at nye borgerlige var så tosset, så de ville ikke gå med i et valgforbund, og det kostede så en venstremand et mandat. Det er det med nye folk i politik, de er klogere end alle andre, men det var sådan set konsekvensen af det, at Venstre mistede mandat, og de borgerlige mistede mandat, men sådan kan det jo gå. Så samlet set har i hvert fald i København det blevet et bedre resultat for borgerligheden. Så det kan jo være, at Tom Jensens opsang ude i Fælledparken faktisk er på det. Hvem ved? Ja, jeg tror det ikke. Fordi at det, der jo også er et problem, det er, når du ser valgresultatet i København og sådan noget, alle de der mennesker, der er stemt på Enhedslisten, de synes jo simpelthen, altså de kunne ikke drømme om at læse, hvad Tom Jensen skriver. De er ikke i nærheden af. De læser politik. Men sagen er jo også, at hvor kommer stemmerne fra? Jamen, de kommer jo fra Alternativet. Det er jo Alternativets fald fra tinderne, der gør, at Enhedslisten har fået et fremragende valg. Ja. Altså, det vi faktisk ikke taler om så meget, det er, at i mange andre steder, rundt omkring, ude på landet og sådan noget, jamen der har Enhedslisten faktisk mistet mandater. Ja, det er faktisk, ja. Altså, det er byen, de er gået frem. Men det, der måske også er lidt overset, det er, at SF fik et ret fremragende valg. Altså, de er faktisk gået frem med næsten 2%, som er lige 1,7 stykker, tror jeg, som vi husker. De radikale har fået et fremragende valg. Og Enhedslisten er også gået frem, men fremgangen er sket i byerne, ikke så meget ude omkring. Nej, og det er jo, altså, man kan sige, det er så Pelle Dragsted på, meget på hans person, også på Frederiksberg, som selvfølgelig hvor man, er blevet hvor man rødder. Hvor man er større end Socialdemokraterne. Eller mærke det, ikke? Michael Windfeldt her, som vi havde i vores program her. Ja, borgmester, han giver det på et meget tyndt mandat. Og man kan sige, det er jo en advokat, der nu er, hvad skal man sige, bliver afløser en anden advokat. De minder også lidt om hinanden som typer, bortset fra, at Windfeldt jo så ikke har været ude og været heldig i ejendomshandler. Nej. Det kan han jo så nå at blive. Ja. Nu har vi jo ikke så meget tid tilbage. Vi er slet ikke færdige med det. Jeg vil bare lige nå at sige, der er Jan Kraup, han har lige nomineret Søren Pape for Fidusbamsen, for hans befriende, ikke euforiske håndtering af de konservatives jordskredssejr. Og det vil jeg også sige, det er ikke noget, jeg vil godt acceptere det sådan noget, jeg vil ikke give ham for, men jeg synes, det var helt utroligt klædeligt, at vi blev fri for alle klichéerne, da han stod og sagde, han har lært noget af, altså det er sådan at sige, jamen det er vi da naturligvis glade for. Altså, efter man lige havde set både Sofie Hestorff og Mette Frederiksen tale et nederlag op, jeg kan godt se, det er en god observation, jeg er enig i. Ja, men man kan sige... Man kan jo ikke få en bamse for det. Men man kan sige... Det var måske også den rigtige som at sige, mine at finde frem, ja, når man nu har tabt Frederiksberg, altså, ja. Som alle kan få øje på, er jo en, i hvert fald en kæmpe bule i den meget, meget smukke valgsejr, som de konservative helt åbenlyst har fået. Fremgang på 6,5 procentpoint. Det er jo fantastisk. Men nu er vi altså ved at nærme os udløbet af første afdeling, og vi går selvfølgelig videre, både med bamser og med kommunalvalget, også i næste time. Men lige her om 5 minutter, så får vi besøg af Moderaternes partileder, og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem det er, så det er Lars Løkke Rasmussen. Han var engang statsminister her i Danmark. Og han kommer og i den her serie, vi har kørende, hvor borgerlige partiledere skal fortælle om, hvordan de forestiller sig, fremtidens offentlige sektor skal se ud. Og så kommer Pia Olsen Dyhr også og fortæller om, hvorfor SF har skiftet synspunkt i forhold til at afskaffe det danske forsvarsforbehold. Og indtil da, der lytter vi til, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, for Sønderjylland, eller, men det er... Sammen for Sønderjylland med, altså det er Slesvigs Partis kampagnesang. Og den er ret god. Den er ret god. Tillykke, Slesvigs Parti. Sammen for Sønderjylland, vi tager parti for Sønderjylland. Det hele skal, stem OSP, sammen for Sønderjylland. Og du skal også sætte dit kryds ved navn, det er sønderjysk. Jeg sætter en bar i København. Det kommer igen en rof møgn og sej mit navn. Hun smil og hun sej, nu tager vi hjem. Hjem det, hvor vi kommer fra. Til Grænsland, min ven. Vores landsdel er så køn og vild og flot. Her hjælper vi hinanden, her giver det godt. Her er plads til alt det, vi kan lide. Dit navn, himle, trylle, kraft, det sønderjysk magi. For Sønderjylland, vi tager parti for Sønderjylland. Det er helt i skæld. Stem OSP, sammen for Sønderjylland. Vi ultim se for Sønderjylland. Og du skal havse og sætte dit kryds ved navn i sønderjysk. Sønderjylland, det er mark og skar. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag winningtemp.com.